Ne böyle senle ne de sensiz. Yazık yaşanmıyor çaresiz. Ne bir arada ne de ayrı. Olmak imkansız hiç sebepsiz. Ne hayallerle ümitlerle mutlu olmaktı dileğimiz. Suçlu ne sensin ne de benim. Şimdi sensizim sen de bensiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ya asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey